Dag 30 maart, Jelle Visser met het NOS-journaal. Paus Franciscus ligt met een luchtweginfectie in het ziekenhuis. Daar moet hij een paar dagen blijven. De paus had volgens een woordvoerder van het Vaticaan al een paar dagen ademhalingsproblemen. Vanochtend hield de 86-jarige Franciscus nog zijn wekelijkse audiëntie, maar vanmiddag werden zijn afspraken voor de komende dagen afgezegd. Het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap is bezorgd over de situatie rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Volgens topman Grossi neemt de militaire activiteit rond de kerncentrale toe. De situatie verbetert niet, zei hij na zijn tweede bezoek aan de kerncentrale. In Myanmar zijn zo'n 40 oppositiepartijen uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Volgens de junta hebben ze een belangrijke deadline gemist. Onder de partijen die niet mogen meedoen is die van de gevangen genomen Aung San Suu Kyi. Haar partij had al laten weten niet mee te doen, omdat de uitslag toch al bij voorbaat vaststaat. Aan het eind van volgend jaar stopt Jumbo als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat heeft de ploegleiding eind vorig jaar al te horen gekregen. Jumbo heeft het bericht bevestigd. Al bestaat wel de kans dat het bedrijf ook daarna verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. PSV heeft van de UEFA een boete opgelegd gekregen van 20.000 euro vanwege de aanval vorige maand op Sevilla-doelman Dimitrovic. Een PSV-fan liep toen het veld op en sloeg de keeper. Ook moet de tribune achter het doel bij een volgende Europese wedstrijd leeg blijven. Algemeen directeur Marcel Brandt zegt dat PSV gaat proberen de geldboete op de veldbestormen te verhalen. En dan het weer. Vannacht vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen wat zon, maar ook wat buien. In het zuidoosten van het land mogelijk met hagel of onweer. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de wachtruimte bij de dokter lees ik folders over artrose, medische fitness en eentje over rouw. Soms gaat het niet om dood of verlies, staat erin, maar om nooit uitgekomen verwachtingen. Deze regels komen uit de nieuwste roman van mijn gast van vannacht. Een roman die op zijn beurt allerlei verwachtingen waarmaakt. Nyungdam zit hier naast me, actrice, theatermaker, columnist en schrijver. Na haar bachelor psychologie stapte ze over naar de Amsterdamse toneelschool. Ze speelde onder andere bij Theater Oostpool en het Nationale Toneel. Ze schreef de toneelstukken Hartstocht en Liefdesles. Op televisie was ze onder andere te bewonderen in Dertigers, Klem en het geheime dagboek van Hendrik Groen. En binnenkort in The Passion. En in 2017 debuteerde ze met de ook in Duitsland succesvol verschenen roman Duizend Vaders. En nu ligt haar nieuwste boek hier voor me. Definitie van liefde. Een roman over relaties en vriendschappen en kunst en zelfbeschikking en afkomst en levens. Maar ook over alles wat had kunnen zijn. Over alles wat had kunnen zijn, maar niet is. En over waar dat allemaal zeer doet. Want soms gaat rouw niet om dood of verlies, maar om nooit uitgekomen verwachtingen. Nyungdam is geboren in 1984. Welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Rouwen om dingen die hadden kunnen zijn, om ongerealiseerde dromen. Ja. Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? Ja, ik dacht dat rouw altijd iets was wat vooral bij verlies, dat je een persoon, verlies van een persoon, dat was mijn associatie altijd met rouw. Maar ja, ik ben nu 38 en onderweg maak je wel wat dingen mee. En dat je er toch achterkomt dat als je onderweg in je leven dromen moet bijstellen, dat je een pad hebt uitgestippeld misschien in je leven waar je toe wil gaan, en dat je dat onderweg moet bijstellen, dat ook gepaard kan gaan met rouw, wat best aangrijpend kan zijn. Is er ruimte in onze maakbare maatschappij voor dat soort verdriet? Want wij kunnen alles maar als je het wil, dan kan het. Ja, ik vind dat wel. En ik vind het soms ook wel zorgwekkend voor de aankomende generaties. Of voor de generatie die nu. Dat het de illusie dat alles maar maakbaar is. Hè? Dat wat je dan ziet op Instagram. Maar ook de succesvolle motivational speakers. De Tony Robbins. Hè? Als je dan. Ik heb in coronatijd dan ook een Tony Robbins cursus gedaan. Waarin ik 5 dagen. Wat was het? 5 dagen in mijn woonkamer kijkt. Om te springen en te roepen. Ja, ik kan miljonair worden. Want hij belooft dat als je erin gelooft dat het zo is. Ja, dat als je maar je mind ertoe zet. Dat als je maar iets heel hard fantaseert of manifesteert, dan is alles maakbaar en haalbaar. En ik vind dat wel. Ik betwijfel dat heel erg of dat zo is. We zijn nu alweer even verder. Ben je inmiddels miljonair? Was het maar waar. Misschien als het boek een bestseller wordt. Maar voel je dan. Kan je dat met overtuiging doen? In je woonkamer staan te springen van ik word miljonair? Ja, ik heb dat wel 5 dagen. Het was een hele heftige cursus of workshop. Wat is het? Seminar? Noemt hij dat? Seminar? Was dat waarbij je 16 uur per dag nou allerlei opdrachten moet doen. En omdat het corona was, was het online. Dus achter je laptop. Dan zag je echt, nou volgens mij waren op dat moment 30.000 andere mensen die ook online waren met mij. En dan moest je dus in je woonkamer springen en schreeuwen. En vanwege het tijdsverschil, want dat was in Amerika, was het bij mij dus 's nachts. Nou, ik neem mijn gordijnen maar dicht voor de buren. Maar ik heb wel echt vol overtuiging geroepen en geschreeuwd. Ja. En voelde dat lekker? Nou, ik deed het wel vol overtuiging. Maar ik denk dat ergens diep in mijn hart. Ja, misschien ben ik daarom geen miljonair. Omdat ik er niet helemaal 100% in geloofde. Maar nou, ergens. En dan is het toch weer je eigen schuld. Is het toch je eigen schuld? Ja, maar dat is denk ik wel het ding wat wel. Wat ik moeilijk vind daaraan. Dat als je dan. Voor heel veel mensen lukt het niet. Want voor wie is het dan weggelegd om miljardair te worden? Of noem maar een aantal dromen. En als het dan niet lukt, dat dan zo op jezelf. Dat je dan zo op jezelf aangewezen wordt. Alsof het je eigen schuld is dat het niet lukt. Maar er zijn maar heel weinig mensen in de wereld die echt een bepaalde top kunnen aantikken. Hoe ben jij. Welke boodschap heb jij meegekregen van huis uit? Is het maakbaar? Of moet je het doen met de kaarten die je toebedeeld worden? Ik denk van huis uit naar mijn ouders die niet van hier komen. Ze komen uit Vietnam, zijn Vietnamese bootvluchtelingen. Zijn hier terechtgekomen eind jaren 70, begin jaren 80. En ik heb vooral van hen heel erg meegekregen, nou gezien denk ik, dat hard werken was denk ik het motto thuis. Hard werken. En ik heb bij mijn ouders gezien dat. In het leven weinig vanzelf aankomt waaien. Dat als je iets bereikt, dat je daar toch wel heel hard voor moet werken. En dat ben jij ook gaan doen? Dat ben ik. Ja, ik denk dat je dat zo ziet van je ouders. Dat je ouders zo permanent in een soort overlevingsstand ziet. Dat alles zo. Dat je elke voetstap die je zet, dat je naar een land al je moet toe-eigenen. Dat je voelt. Mijn ouders hebben zich altijd gevoeld dat ze hier nog altijd. Ze zijn hier bijna 40 jaar, dat ze hier te gast zijn. En dat je ook als een gast moet gedragen. Dus als je dat in het klein voorstelt, als je bij iemand op visite komt, nou dan neem je niet je ruimte in, maar dan hoor je je te gedragen. Zit je netjes rechtop? Dan zit je netjes rechtop en je vraagt netjes waar het toilet is. En als je dan toch een extra koekje wil, dan. Dank u wel. Dank u wel, als je het al durft te vragen. Ik heb denk ik dat zo gezien hoe zij dat deden, dat ik dat denk ik wel heel heb overgenomen van ze. Dat het leven niet. Ja, dat je het inderdaad is zoals je net zei, moet doen met de kaarten die je in handen hebt gekregen. Maar ik denk ook omdat zij zo uit zo'n heftige, rauwige achtergrond komen. Dat mijn ouders zijn er allebei heel anders mee omgegaan. Daar waar mijn moeder veel meer in een verstelling is gekomen. Veel meer verlamd is geraakt of getraumatiseerd door alles wat ze heeft meegemaakt. Heeft mijn vader, die is juist aan de andere kant van de medaille gegaan. Dat hij juist echt alles eruit haalt in het leven wat er uit te halen valt. Tot de laatste druppel dan zo helemaal uitwringt. En juist zijn dromen heel erg probeert te realiseren binnen de kaders die hij voelt. Hebben ze hetzelfde verhaal? Mijn ouders? Ja. Dat is een goede vraag. Ik heb altijd gedacht van wel, dat ik dacht, nou, ze komen allebei. Als je het heel snel zegt, ze komen uit Vietnam. Nou, ja, dat is om ze dan zomaar te scharen onder één identiteit is dan ook niet helemaal juist. Het zijn twee totaal verschillende personen. En ik denk dat zij wel het voorbeeld zijn dat als je hetzelfde meemaakt, of voor een deel hetzelfde meemaakt, dat je daar als mens compleet anders mee om kan gaan. Ja, omdat het ook dan meer gewoon je karakter is? Ik denk omdat het vooral je karakter is. En, maar zij hebben zelf op hun beurt weer hele andere ouders gehad. Een hele andere opvoeding gehad. Andere achtergrond. Dus dat neem je dan toch allemaal mee, denk ik, met hoe je met tegenslag omgaat in het leven. Ja, de hoofdpersoon in jouw boek, die heeft ook, nou ja, ouders zoals de jouwe. Dus gevlucht uit Vietnam. Mm-hmm. En over haar ouders schrijf je: alle harnassen die je in het leven nodig had, waren door haar vader, haar moeder van haar lijf gerukt, omdat zij die zelf nodig hadden. En ze hadden haar naakt de wereld ingestuurd. Hmm. Ja. Ja, ik denk dat Rose heel erg voelt dat daar waar binnen zijn huis zo weinig ruimte was voor haar aanwezigheid, voor haar emotionaliteit, voor haar pijn, omdat haar ouders eigenlijk een nog groter leed hebben meegemaakt dan zij als kind. Dat stelde dat ze gepest werd op school en dan kwam ze thuis en dan was daar geen ruimte voor, want haar ouders hebben een heel oorlogstragiek meegemaakt. Maar is dat dan van dat je als kind aanvoelt: mijn ouders hebben het erger dan gepest worden op een schoolplein? Of voel je als kind aan: mijn ouders kunnen mijn verdriet eigenlijk er niet bij hebben? Ja, ik denk als ik dat op mezelf betrek, denk ik dat dat het misschien een combinatie van beide is. Ik denk dat kinderen zo sensitief zijn, dat ze zo aanvoelen als er in huis spanning is, of dat er in huis, als je ouders verdrietig zijn bijvoorbeeld, dan is het heel moeilijk voor een kind om dan de aandacht op te eisen. Maar dat afhankelijk van karakter. Maar ik denk dat een kind dat wel feilloos aanvoelt. Dat je dan maar, in plaats van naar buiten gaat, dan je verdriet maar zo naar binnen houdt. En dat je dat zelf probeert op te lossen. Hard werken dus al. Al hard werken vanaf jongs af aan, ja. Ja, wat op wie lijkt je meer? Welke weg ben je gegaan? Dat verstilde angstige van je moeder, denk ik niet. Nu ik je hier zo zie zitten. Oh ja? Ja, gewoon al omdat je hier zit. Ja. Ik denk wel dat ik van binnen wel, ik denk dat ik wel permanent een soort angstig gevoel heb. Of dat de wereld, dat ik er wel altijd vanaf kleins af aan voel dat de wereld best groot en eng is en dreigend is. Ik heb nooit een herinnering gehad van: oh, die wereld is ook een veilige plek waar je kan landen en ga maar lekker die wereld in. Het komt sowieso wel goed. Ik heb dat nooit. Dat zit weer niet in mijn karakter. Om te denken: oh, ik neem die afslag en ik zie wel, dat komt wel goed. En dat bewonder ik ook altijd in mensen die dat van zichzelf hebben. Maar ik denk dat ondanks dat ik dat gevoel heb, dat ik dan de uitwerking heel erg heb wat mijn vader dan heel erg geeft. Dus ondanks die angst dan maar nog dieper ademhalen en waag die sprong maar. Want anders mis je wel, en misschien zit je enige kans en dan mis je hem dadelijk. Dat heb ik wel altijd gevoeld. Bij alles wat ik dan doe, dan denk ik, misschien is dit mijn enige kans om iets te maken van mijn leven. Of om actrice te worden. Of om een boek gepubliceerd te krijgen. En dat moet nu. Dus ik denk dat door die urgentie, maar juist, ja, angst kan je juist daar wel brengen, denk ik. En als je dan nu kijkt, nu ben je actrice en je hebt dat boek, dan heb je je dromen waargemaakt. Ja, sinds kleins af aan heb ik altijd dagboeken bijgehouden. Ik schrijf altijd een dagboek, het is echt een paar planken vol met al die boekjes. En daarin was het, verbaasde me zo dat ik vanaf jongs af aan al bijna, nou, als een soort PR-plan al schreef: later wil ik zo graag actrice worden. Of ik ga toneel spelen. Dat is ergens hetzelfde als bij een Tony Robbins. Ja. Ja, misschien werkt het dan toch wel. Maar dan heb ik het zelf gedaan. Ja, ik denk dat ik wel heel vroeg, als ik dan terugkijk, onderweg voelde het heel soms verloren en verdwaald. Heel erg alleen in de wereld, heb ik me gevoeld. Maar als ik dan toch nu op mijn 38ste af en toe pak ik eentje terug en dan lees ik erin terug. Dan denk ik, oh, er zit toch een hele duidelijke lijn in vanaf jongs af aan al. Alsof ik toch wel regelrecht dan hier naartoe ging om mijn dromen waar te maken. En het gekke is dat ik wel altijd dacht, als ik kijk naar de jong van misschien toen ze 12 was, als dit moment er zou zijn, dan zou al mijn problemen opgelost zijn. En? Nee, dat is niet helemaal zo. Ja, je neemt toch altijd mee wat je, ja, je neemt toch echt wel mee waar je vandaan komt. En je vindt er gewoon een betere plek voor, denk ik, ergens in jezelf. En ik denk dat ik mezelf beter leer kennen door het werk wat ik doe. En dat je jezelf, vooral jezelf beter leert kennen. Meer dan dat je een ultiem geluk geeft of dat nu alles zaligmakend is. Want het gekke is, ja, gisteren is mijn boek uitgekomen en ik dacht ook, heel kinderachtig, dacht ik, ga gewoon even naar een boekwinkel om te kijken of het hier in de licht. En dan geeft het even een soort moment, 1 minuut van een soort heel kinderlijk, die kleine jong was misschien, oh, het ligt er. En daarna verdwijnt het ook al heel gauw, dat gevoel. Omdat het ook, Omdat je niet zo goed weet wat je ermee moet, eigenlijk. Ik denk niet dat een Beyoncé elke dag opstaat en in de spiegel kijkt. Ik heb het helemaal gemaakt. Dit is geweldig. Dat kan je als mens helemaal niet aan. Omdat er zijn een paar eikmomenten waarin je dat even voelt. Maar voor de rest denk ik dat ze denkt, oh shit, morgen moet ik daarheen. En ik moet de luiers verschonen of mijn kinderen. Of ik moet. Dat is de orde van de dag. Waar je toe gewoon bent. Het leven. Gewoon het leven. Ja. In je boek gaat het over de droom van een gezinsleven loslaten. Jij hebt een lange relatie los moeten laten. Ja. Ingewikkeld, lijkt me dat. Ja, dat was. Ja, ik vond dat was wel een heel heftig moment in mijn leven. En ik denk dat ik tot dat moment liefdesverdriet wel altijd onderschat heb. Ik had een lange relatie met mijn ex. En dat was in de tijd dat het. Toen we uit elkaar gingen, vielen heel veel pijlers in mijn leven storten in elkaar. Ik heb hiervoor psychologie gestudeerd. Dat je ooit leerde dat die vijf pijlers waarop het echt heel heftig is voor een mens. Een overlijden van een dierbare, een scheiding. Verhuizen stond volgens mij. Ja, maar ook volgens mij iets leuks. Trouwen, ik vond volgens mij ook heel stressvol. Voor sommige mensen. Voor sommige mensen. Ja, dat ik er vielen wel een paar van die pijlers. Donderden wel in één klap in elkaar. Het was, mijn relatie ging uit. En ik werk in het theater. En juist met waar ik vandaan kom. Dat ik zo de schepen achter me heb moeten verbranden. Om zo mijn ouders te laten. Om tegen alle verwachtingen in niet hun dromen waar te maken. Om voor mezelf te gaan. Actrice te worden. Daarom is het niet alleen een baan voor mij. Maar dat is echt mijn hele identiteit ergens. Of zoals Roos zegt. Ik ben geboren als een soort pensioenplan. Ja, ja, ja. Voor haar ouders. En ja, ja, dat in de Vietnamese cultuur. Zonder te generaliseren, maar hoe ik het heb meegekregen, is dat zoals je opgevoed wordt, is dat je eigenlijk daarna, als je zelf wat ouder wordt, alle beslissingen die je neemt, dat je dat voor het collectief doet. Dat is dan voor het gezin in dit geval. Maar zeker geen beslissingen voor jezelf. Dus als je goed kan leren, je kan een studie doen, dan moet je een studie kiezen die het hele gezin, het collectief dient. Dus bijvoorbeeld, mijn vader wilde dat ik econometrie ging studeren, omdat hij dat van iemand had gehoord, dat dat later heel veel geld zou opleveren. En als ik een huis zou huren of kopen, dat dat dicht bij de ouders zou zijn. En het liefst met een kamer waar je moeder of je vader dan terecht zou kunnen. En van die gedachtegoed. Dat gedachtegoed. Die tweetaligheid zijpelt altijd en alles nog door. Dan toch voor jezelf te kiezen, zo voelt het dan, om te denken, waar zitten mijn dromen? En dat is dat ik als kind al zo creatief was om actrice te worden. Dat is een totale U-turn in hoe ik ben opgevoed. Maar ook voor mijn ouders. Maar schop je dan ook voor jezelf, want je had het net over die vijf pijlers, schop je dan, of vijf stressdingen, ja. Schop je dan dat onderuit? Geeft dat stress? Wat ik aan vertellen was dat gaf heel veel stress. In die coronaperiode dat mijn werk wegviel, dat mijn relatie wegviel, dat de wereld stilviel. En dat ik dacht, oh god, ik moet dit, dat was zo heftig. Ik heb een vriend nodig. Niet een vriendrelatie, maar mijn vrienden nodig. En dat was tijdens die allereerste lockdown dat we binnen moesten blijven. Dat mijn vrienden zeiden, we zijn er helemaal voor je, maar wel online. We kunnen je alleen troosten via Zoom. En dan zat ik daar in mijn huisje met liefdesverdriet. En mijn hart wat zo helemaal in elkaar vermorzeld was. En ik werd toen zo erg op mezelf aangewezen. Dat ik toen erachter kwam van wauw, ik heb het nooit geleerd van huis uit hoe ik mezelf moet troosten en hoe ik dit moet doen. Maar wel hoe je hulp moet vragen. Ik ben daar heel slecht in. Hulpvragen is natuurlijk ook ruimte innemen. En is ook ruimte innemen. Als je op visite bent, dan vraag je niet om een koekje. Nee. Mijn ouders hebben nooit. Nou, mijn moeder heeft nooit echt vriendschappen opgebouwd. Dus ik heb dat nooit gezien. En ik denk dat zoveel dingen wat ik bij mijn vriendjes en vriendinnetjes zag, wat vanzelfsprekend lijkt, dat is voor mij helemaal nooit vanzelfsprekend geweest. Dat bij mijn vriendinnetjes, als je dan dat de moeder dan vriendinnen op bezoek had, hoe dat gaat, visite ontvangen. En hoe je hulp vraagt als je verdriet hebt of als je in rouw bent. Ik vind dat heel moeilijk om hulp te vragen bij mijn vrienden. En ze verwijten mij dat soms ook. En laatst zei een vriend tegen mij, jij, eigenlijk horen we pas de verhalen als je alles al helemaal opgelost hebt. Dat je zegt, oh goh, vorige maand was wel een pittige maand, want toen gebeurde dat of dat. En toen zei die vriend tegen mij, goede vriendschap is ook ons deelgenoten van maken. Ook wanneer je erin zit. En dat zij zeiden van, je sluit ons ook buiten als je ons geen deelgenoot maakt van je verdriet. Hoe was dat om te horen? Ja, ik vond het wel confronterend om te horen. Dat je denkt juist je vrienden niet te belasten. En dat je dan eigenlijk terugkrijgt. Maar dat je doet het, dat is eigenlijk een heel... Je bent een hele slechte vriend als je dat doet. Dus daar heb ik wel, dat is me wel echt bijgebleven. En het gekke is dat ik niet eens soms een vriend niet bel. Omdat ik het niet durf. Maar het komt niet eens in me op als optie. Jij moet het alleen doen. Ja, ik heb het zo geleerd om in mijn leven de boontjes te doppen zelf. Om het zelf op te lossen. Dat het helemaal niet in mijn vocabulaire zit om hulp te vragen. En dat is ook een groot thema in het boek. Dat Rose dan, het hoofdpersonage, in zo'n heftige periode zit. En dat ze zo behoefte heeft aan vriendschap. En de momenten dat ze het probeert. Dat ze erachter komt in al die gesprekken met haar vrienden. Dat die zo vol zijn van hun eigen levens. Dat het ook best moeilijk is in deze tijd om die ruimte te pakken. Als iedereen zo... Ja, ze leggen alles bij haar neer. Ja. Jij hebt voor dit boek heel veel mensen gesproken. Je bent, want Rose, de hoofdpersoon, dat ben jij niet. Nee. Ik denk dat Rose misschien wel 20 mensen is. Ja, in mijn hoofd wel. Ik heb het boek, het speelt zich af in New Orleans. Ik ben ook naar New Orleans gegaan om onderzoek te doen. En ik heb heel veel mensen gesproken rondom veel thema's. Maar vooral over afkomst. Maar ook over moederschap, wat een groot thema is in het boek. Ja, en dan abortus en fertiliteitstrajecten, miskramen. Ja, ik vond het heel heftig om te horen dat vrouwen... en dan voornamelijk in de vrouwen in de leeftijdscategorie zo vanaf mid-30... dat er geen vrouw was, tenminste die ik sprak, die zich niet verhoudt tot het thema moederschap. Dat een vrouw toch op dat punt... over na heeft gedacht, wil ik moeder worden of wil ik geen moeder worden? Vrouwen die inderdaad 10 jaar al in een fertiliteitstraject zitten en de vraag hebben, hoe maakbaar, wat we het net over hadden, hoe maakbaar is het leven? Hoe erg kan ik het rekken? Wanneer moet je zeggen, dit is het en dit wordt mijn lot? Maar ook een vrouw, en zij komt ook voor in het boek, die 8 miskramen heeft doorstaan. En ik vond het zo heftig dat zij zei, na de tweede ben ik maar gestopt om dat ook aan mijn vrienden te vertellen. Want dat is te heftig en mensen kunnen daar niet meer mee omgaan. En dat ze dat stukje vanaf die tweede miskraam helemaal alleen heeft gedragen. En de rouw om al die ongeboren kinderen die niet ter wereld zijn gekomen, dat heeft helemaal nergens een stem gekregen of heeft nooit nergens kunnen landen. Hoe kwam jij aan deze vrouwen? Nou, ik ben dus niet... dat is het bizarre, dat ik eigenlijk op een gegeven moment gewoon random vrouwen ben gaan spreken. Dus dan zat ik ergens in een koffietentje. En het ging steeds sneller om tot de kern te komen. Maar ik ben eigenlijk veel, veel vreemde vrouwen gewoon gaan aanspreken. Bij de bushalte, in koffietentjes. Ik heb ook wel eens, want dat vond ik heel eng, ook wel eens aangebeld. Om te zeggen, goh, maar dan belde ik niet aan om te zeggen, goh, wilt u over het moederschap praten? Maar dan belde ik aan om te zeggen, goh, ik ben schrijver hier. En ik ben mijn boek aan het schrijven. En heeft u nog tips? Dan vroeg ik, is toeristen dingen en zo. Vind ik het altijd leuk om te vertellen. En op een gegeven moment kwam ik toch heel snel tot de kern. Omdat het onderwerp toch wel echt heel veel doet. En wat is de kern? Wat zocht je? Ik denk dat ik zelf misschien een antwoord zocht in eerste instantie voor mezelf, denk ik. Dat ik zelf, toen ik aan het boek begon, zo'n 4 jaar geleden, het was ik zo 34. En met die dromen die ik had met mijn ex en de stappen die ik dacht te nemen. We gaan trouwen. Je had een gezin in je hoofd. Ja. En dat dat dan zo bruut uit elkaar spat. En dat je dan denkt, goh, die gekneusde dromen, die liggen daar. Maar wat moet je daar nou mee doen? En wat betekent dit voor mijn leven? Moet ik nu ook echt afscheid nemen van de identiteit die ik mezelf al heb aangemeten? Dat van een moeder, nog zonder dat het kind er is. En hoe moet dat? Ik raakte er zo van in de war. En ik hoopte dat die vrouwen ergens onderweg misschien een gouden tip zouden hebben of een kijk, verhaal. Nu, zo doe je dat. Zo doe je dat. Of, maar ik denk dat ik vooral geruststelling zocht. Ik hoop dat een vrouw zou zeggen, och, ik ben er ooit ook geweest. Het voelde even heel alleen en heel ellendig. Maar Daarna kwam het goed. En het kwam wel goed. Verhalen waren wel veel schaarser. Want zelfs ook al kwam het op papier goed, er zijn vrouwen die zeiden, ik heb een gezin of geen gezin omdat ik het niet wilde. Maar dat leed wat daaraan vooraf ging, dat was er alsnog. En dat is niet dat dat de droom die wel of niet uitgekomen was, dat dat al het voorgaan heeft weggepoetst. Dat hoopte ik misschien, denk ik. Praten wij te weinig over dit soort dingen? Ik denk wel dat in die gesprekken voelde ik wel zo'n grote gêne vanuit die vrouwen en een soort schaamte. Maar ook een grote terughoudendheid. Ik denk dat we er wel te weinig over praten. Zoals het voorbeeld wat ik noemde van die vrouw met de 8 miskramen. Dat er een punt is waarop daar geen... Er is geen... Ja, wat doe je met rouw van een ongeboren kind? Of waar gaat dat heen? Hoe moet je het een naam geven? Moet je een foto van iets ophangen? Dus ik denk dat daar ook weinig... heel anders dan vanuit het boeddhisme, waarmee ik ben gegroeid, waarin al heel vroeg thema's als leven en dood was heel aanwezig bij ons aan de eettafel. Het was allemaal geen groot ding. Dat moeder zei, als ik loog om iets kleins, dat ze zei van ja, pas maar op, want als je liegt, dan kom je in een volgend leven als een mier terug. Dat wil niemand. Dat daarin, ik leerde al heel vroeg dat ja, dit leven dan niet eindig is. Hierna gaat het ook nog door. En ik denk dat als je met die mindset opgegroeid bent, dan is het veel troostender om een ongeboren stem een plek te geven. Omdat je dan misschien tegen jezelf kan zeggen, het is niet weg, het is niet verloren. Het is ergens nog, of het komt nog terug. Heb jij dat teruggegeven aan de mensen die je sprak? Hoe jij daarnaar keek? Ja, elk gesprek was wel heel anders, maar ik probeerde wel... Ik denk dat ik in de gesprekken vooral de vrouwen zelf liep praten. Ik heb eigenlijk heel weinig over mezelf verteld. Maar ik heb wel daar waar ik zo die leegte voelde of die rouw, probeerde ik wel daar ruimte aan te geven en daar gehoor aan te geven. En te zeggen, ja, het is totaal logisch dat hier een verdriet op zit. En ook dat die veel vrouwen zeiden ook, er is ook een punt waarop... die rouw dat ze dat ook niet konden delen met hun partners. Dat vond ik heel heftig. Dat zei de band tussen moeder en kind, dat is zo intiem dat zelfs hun partners daar niet helemaal... Het was heel abstract voor veel partners. Dus het verlies droegen ze ook voor een deel zelf daarin. Ja, is rouw niet altijd iets wat je helemaal op het eind in je eentje moet doen? Ja. Of misschien geldt het wel voor alle emoties. Alle emoties, ja. Ja, je zal ze toch echt zelf moeten doorvoelen. Ja, zelf dragen, denk ik wel. Ik denk dat het misschien... Dat je zo hoopt dat iemand een stukje... En we zeggen dat soms in zo'n spreekwoord toch... Dat je wou dat je een stukje van iemand kon overnemen of kon dragen. Ja. Maar er zijn dingen in het leven die je echt helemaal je uppie moet doen. Ja. En hoe gaat het nu bij jou? Want jij hebt afscheid genomen van het idee van... Nou, met deze man ga ik een gezin stichten. Heb je daar voldoende over gerouwd? Of helpt het schrijven van zo'n boek daarbij? Ik denk dat schrijven vooral nog confronterender is. Dus heel veel zaken waar je dan... Misschien is het veel gezonder om over sommige dingen niet zo diep en ver na te denken. En zeker niet tig vrouwen te spreken die op hun eigen manier ermee worstelen. Ik heb ook veel mannen gesproken trouwens. Maar ik denk dat wat ik vooral heb geleerd, of wat ik nu vooral doe, is... daar waar die kleine Newman in haar dagboeken altijd in de toekomst keek, op een dag... Word ik actrice, op een dag word ik schrijver. Dat ik nu wel veel nederiger ben geworden naar het leven. Dat ik denk, oké, ik heb in mijn carrière misschien die rekbaarheid, de Tony Robbins rekbaarheid, maximaal opgerekt. Maar er zijn echt dingen die je ook aan het leven moet overlaten, aan de kosmos. Er zijn sommige dingen die kun je gewoon niet afdwingen. Dus ik denk dat ik op sommige dingen, zoals je een computer kan resetten, dat ik echt mijn dromen een beetje aan het resetten ben. Ik denk van, oké, wat nou als ik gewoon als een kind, als een baby, vanaf een nulpunt start. Met alles. En gewoon hier zijn. Ja. Ja. En niet meer in de toekomst waar het allemaal... Ja, als je dan zo erg daarmee bezig bent, ja, dan ben je niet hier. En er is ook al zoveel wel hier nu. Als ik zeker mijn leven vergelijk met het leven van mijn ouders. Dat is krankzinnig hoe daar maar geen eens een generatie tussen zit. Het is mijn ouders. Zij waren de eerste generatie migranten die hier aankwamen. Ik ben nog maar de tweede generatie. En het enorme verschil in levenskwaliteit. Dat is dat ik alleen al het kan hebben over zelfontplooiing. En dat ik in mijn bed kan nadenken. Goh, wat zijn mijn volgende stappen in mijn werk of in mijn leven? Zij moesten het doen met de route die voor hen bepaald was. Ja, maar hun route heeft natuurlijk ook weer jouw route bepaald. Ja. Ja, ik denk dat ik daarom ook zo hard werk. Omdat die verantwoordelijkheid voel ik ergens ook. Dat mijn vader, die toen hij net hierheen kwam... mijn ouders die hadden een lumpia-kraam. Dat was een van de eerste in Nederland. Het was nog voordat je het kon kopen, het vriespak. Nu kun je bij de Aldi, bij de Jumbo kopen. Toen nog niet. Toen nog alleen maar bij een Vietnamees in een kraam op de markt. En ik heb altijd ook gedacht dat dat zijn droom was. Dat hij als kind, weet je, dan moest je zo'n werkstuk doen. Als ik later groot word. Wat zijn je ouders dan? En ik dacht, ja, maar dat is de droom van mijn vader. Hij is lumpia-bakker geworden. En pas veel later kwam ik erachter... Oh, wat heftig eigenlijk. Dat als je in een vreemd land wordt gedropt... want ze zijn gered door een Nederlands vrachtschip... daarom zijn ze hier terechtgekomen. En dan moet je het maar doen met... nou, je spreekt de taal nog niet goed... Nou, je kan een gouden snack van thuis uit kun je hier bakken. En de mensen vinden het heerlijk. Dan doe je dat. Dan bepaalt dat je lot. En ik heb nooit aan mijn vader gevraagd... Wat heb jij eigenlijk echt willen worden? Een paar weken geleden had ik hier Sadettine Kimisius te gast, theatermaker. En hij leerde mij het begrip Thrivers Guild. Wat betekent dat? Thrivers. Als het goed met jou gaat... Hij legt het uit dat hij altijd nog iets in heeft te lossen bij zijn ouders. Die voor hem... niet voor hem die vlucht hebben gedaan, maar die zoveel hebben opgeofferd, waardoor hij nu is waar hij is. Ja. Is dat iets wat jij herkent? Ja, dat herken ik heel erg. Ja, dat elke stap die ik maak of doe, dat niet alleen voor mij is, maar voor minstens 2 generaties. Voor mij en mijn ouders. En dat ik ook daarom heel zorgvuldig om moet gaan met mijn keuzes en mijn tijd. Dat ik daarom, en dat vind ik niet goed, hè? Ik probeer te leren, maar heel slecht kan luieren bijvoorbeeld. Ik vind het heel zonde van mijn kostbare tijd om een heel weekend te Netflixen. Daarvoor zijn jouw ouders niet gevlucht. Ja, bijna onbewust. Nu kan ik dat zo formuleren, maar heel lang vroegen mensen dat aan mij van... goh, je moet niet alleen maar werken, hè? En goh, je wel militantistische werkethos. En dan werd ik er altijd een beetje verdrietig van. Omdat ik ook dacht... het is niet dat het uit ambitie is omdat ik rijk wil worden... of omdat ik beroemd wil worden of wat dan ook. Het is iets heel diep in mij... dat ik bijna voel dat ik niet anders kan. Ik krijg er zelf een beetje emotioneel van... als ik daarover nadenk. Dat ook een soort lot is of zo. Dat je voelt dat je dat zo hard moet beetpakken... moet doen, iets voor elkaar moet krijgen... zodat al dat leed voor jou niet voor niks is geweest... Ik ga je heel even met rust laten. Mm-hmm. Want ik ga even voor de mensen die pas later konden gaan luisteren... vertellen dat ik vannacht actrice en schrijfster Nhung Dam te gast heb. Nhung speelde onder andere bij het Theater Oostpool in het Nationale Toneel. Schreef toneelstukken, was op televisie te zien in Dertigers en Klem... het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ze schreef al eerder een roman, die kwam in 2017 uit, 1000 Vaders. En nu ligt haar nieuwste boek hier voor me, Definitie van Liefde. Ik lees even een paar regels voor uit je boek. Mm-hmm. Ook al weet je niet wat het is, liefde, het is de bedoeling je te gedragen alsof het er altijd was. Dat is de definitie van liefde. Moeder te zijn van jezelf. Ben jij de moeder van jezelf? Ik denk dat het moment dat ik die zinnen schreef... dat ik op dat moment dacht, oh, daar zit het hem in. Dat ontbreekt. Dat moet ik nog echt leren. Moment dat je uit een achtergrond komt waarbij... ja, ik heb van huis uit niet omdat ze het niet wilden... maar omdat daar geen ruimte voor was. Als ik aan een moeder denk, een moeder in zijn algemeenheid... dan denk ik aan geborgenheid en warmte en empathie. Een soort anker, iemand die er altijd is. En die woorden, dat is niet per se wat ik heb gevoeld als kind. En het moment dat je dan toch wel zo kwetsbaar de wereld ingaat... en je wordt op jezelf aangewezen in je volwassen leven, doordat je dingen meemaakt, dat je dan denkt, oh, maar ik heb het nooit geleerd om mezelf vast te houden, om mezelf er doorheen te praten of om vooral mild te zijn voor mezelf. Ik ben heel streng voor mezelf. En ik denk, ja, moeders zijn soms streng, hè? Maar ik denk dat als het op aankomt, als je kind verdrietig is, of het algemeen denk ik dat een moeder vooral heel mild zou zijn naar de kinderen. En die mildheid heb ik helemaal niet geleerd. Dus ik hoop dat wel iets meer en meer toe te laten bij mezelf. En hoe doe je zoiets? Hoe word je de moeder van jezelf? Nou, soms visualiseer ik dat. Dus als ik nou, iedereen zegt altijd soms stomme dingen tegen jezelf. Dan denk je, oh, wat zie je er stom uit vandaag? Tegen jezelf, ik zeg niet tegen jou nu. Of dat je dan dat je denkt, oh, had je dat niet beter kunnen doen? Of wat een stomme opmerking op een verjaardagfeest. Of had je dat niet zien aankomen? Dat ik dan... Doet iedereen dat? Ja, ik zeg het heel snel, hè? Ja, ik vind nog een lijstje. Ja? Ja, doe jij dat niet? Nou ja, als ik eerlijk ben, kijk, als ik me hiervoor spreek, denk ik na de uitzending ook wel eens, nou, Femke, jammer. Maar het is niet zo'n hele lange lijst van dingen die ik niet goed heb gedaan. Ah ja, ja, misschien noem ik nu ook wel razendsnel heel veel dingen op. Ik denk wel dat iedereen, ik denk dat wel iedereen ze herkent of ze wel heeft. Alleen ik denk dat vervolgens niet iedereen er op dezelfde manier ermee omgaat. Dus ik denk dat iedereen wel zo'n gedachte kan hebben, oh, wat stom. Maar ach, het was ook net zo goed zijn schuld geweest. Ik zeg maar wat. Volgende keer beter. Of ajo. En die ajo, daar zit het hem denk ik in het verschil tussen ene persoon en een andere persoon. Hoe hard straf je jezelf of reken je jezelf aan dat je een fout hebt gemaakt. En jij bent daar hard in? Ja, ik word er wel steeds beter in. Maar ik kan wel... Maar als je dan een moeder visualiseert... Ja. Op zo'n moment, wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt alles gelijk veel zachter. Dus het moment dat ik dan, laten we zeggen, dat voorbeeld dat ik dan... nou, bij het boekenbal bijvoorbeeld, moet ik het op de radio zeggen, heb ik... Ik vind het nu al een goed verhaal. Heb ik totaal, oh god, ik heb totaal iemand aangesproken, want ik ben heel slecht in gezichten en in namen. Kijk, er zijn mensen die slecht zijn in gezichten en namen, maar ik onthoud wel bijna dialogen tot op het woord, dus het verhaal van iemand, maar gezichten, dat is zo lastig. Dus Op zich kan gezichten en namen ook net goed uitpakken, hè? Als je ze alle twee vergeet. Als je ik ben dus naar iemand toegegaan en ik zei van... wat doe jij nou hier op een auteursfeest? En ik was in de veronderstelling dat het iemand uit de acteurswereld was. En die twee werelden lijken op elkaar misschien van de buitenwereld. Maar die twee beelden zijn wel toch wel echt heel anders. De toneelwereld en de schrijverswereld, dat is ook echt wel een gescheiden wereld. En ik zei, wat doe jij nou hier? En ik las altijd mythische verhalen dat mensen helemaal lam werden op zo'n boekenbal. En ik moest altijd spelen tijdens de boekenbal. Dus was mijn eerste. En ik vond het allemaal best braaf en best netjes gaan. En ik zei, nou, ze zouden dus op een acteursfeest moesten komen. Wat doe jij nou hier? En zei ze, nou, ik zit in het vak. Ik ben uitgever. En we hebben elkaar gesproken, zei ze ook. En dacht ik, oh god, oh, dat is iemand die totaal niet in de acteurswereld zit. En dat is helemaal iemand anders dan wie ik dacht. Nou, ik heb dus best wel lang op de fiets terug. En ook nog de volgende dag, dat ik dacht, oh, dit is echt, dit was heel stom. Dit is echt heel stom. Dat je gewoon heel lang door de grond wil zakken. Ja, ja, ja. En dan komt de moeder van jezelf. Ja, dan komt wel nu sneller dan vroeger dat je inderdaad die zinnen zegt van, hey, op zo'n feest, dan ga je dingen zeggen als, ten eerste hebben heel veel mensen gedronken, iedereen spreekt iedereen. Dit is echt niet, jij bent echt niet de enige van al die honderden mensen die deze fout op die avond heeft gemaakt. En dan nog, als iemand het jou heel erg nadraagt, dan moet je ook maar denken, jammer voor jou. Voor die andere persoon dan, ja. En geeft de moeder van jezelf dan ook nog een knuffel? Ja, ik visualiseer dat. Maar dat doe ik meer als ik denk, als ik verdrietig ben. Dan visualiseer ik wel dat iemand je dan vasthoudt. Dat geeft me wel veel troost als ik dat voorstel. En dat is dan een soort oermoeder? Ja, dat zou je, ja, een soort mythische oermoeder, denk ik. Die je dan zo vasthoudt. Ja. Je vertelde net al even dat je boeddhistisch bent opgevoed. Mm-hmm. Dus dat er was er iets voor en er zal er iets na zijn. In het leven, ja. Ja. Heeft die oermoeder daar ook een plek? Ja, ik denk dat die oermoeder er altijd is. Maar ik denk, als ik dan denk over het leven, dan zie ik meer mijzelf als mens die er altijd zal zijn. Of wij allemaal. Dus dat die verantwoordelijkheid van mij als mens niet stopt bij het moment dat ik het dan niet meer ben. Maar dat voor eeuwig doorgaat. Ook in het leven hierna en daarna. Dat je toch je karma niet wil verpesten met wat je ook doet. En dat ook ergens troost biedt. Dat je nog heel lang hebt om het goed te doen. Dus dat het niet allemaal per se in dit leven moet. Nee, want we roepen ook allemaal dat het zo snel gaat en zo kort is. En dan troost maar je leeft wel op die manier. Je leeft wel een beetje alsof het allemaal in dit leven moet. Ja, in het moment zelf voel ik wel dat... Kijk, dit leven, ik weet niet of ik in het volgende leven, zoals mijn moeder dreigde, als een mier terugkom. Dus als ik heel graag schrijver wil worden en actrice wil worden, moet ik dat wel... Er zijn wel dingen die ik in dit leven moet doen. Dus ik geloof niet dat de nieuw in deze vorm voor eeuwig er zal zijn. Maar de dingen die ik moet doen nu in dit leven, dat is wel tot aan dat ik er ben. Want anders is het zonde als je de volgende keer... Nou, laten we niet een mier, maar... een ander mens bent met minder talenten en gaven. En dan kan je geen schrijver worden. Dus moet het allemaal nu. Ja, ik denk dat veel meer die urgentie is van wat vanuit mij komt. Als mens hier en nu. Ik denk dat ik daarom ook vanuit deze gedachte... Rose is het hoofdpersonage in het boek... En zij is zwanger. En op een gegeven moment wordt het estafette stokje doorgegeven. Dan wordt het ongeboren kind, wordt de vertelstem. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ik denk vanuit deze gedachte. Dat ik was aan het schrijven. Ik had helemaal niet het idee dat een ongeboren kind aan het woord zou moeten komen. Maar terwijl ik zo bijna halverwege het boek was, voelde ik de hele tijd zo die stem. Ja, maar en ik dan? Je schrijft over mij, maar heb ik dan geen recht van spreken? En ik denk dat ook komt door al die verhalen van die vrouwen die ik sprak, die toch een lijn hadden in wat ze zeiden van wat moet ik met de stem van het ongeboren kind? Die moet ik een plek geven. En daarom voelde ik het bijna ook als een opdracht. Dat ik dacht, ook dit boek moet een monument worden van al die ongeboren stemmen die nooit zijn geland. En maar landen ze dan in een volgend leven? Nou, ik vind het een heel troostende gedachte dat ze... Dat alle kindjes die nu niet komen op een later tijdstip hun kans krijgen. Nou ja, ik zit niet zo diep in de materie dan los van mijn eigen associatie met hoe ik ermee op ben gevoed. Dat ik niet geloof dat een specifiek kind of ik als specifiek mens in diezelfde vorm dan terug zou komen. Het idee van... een leven, dat altijd weer terugkomt of nooit zou verdwijnen. Dat meer op een mythisch niveau is. Je vertelde net dat je niet hebt geleerd hoe vriendschappen werken. Heb je geleerd hoe een liefdesrelatie is? Nou, ik dacht van wel. ik ben wel mezelf heel hard tegengekomen in mijn relaties. Omdat ik wel denk om toch goed en stevig jezelf te blijven in een relatie. En ook liefde te kunnen geven, maar vooral liefde te kunnen ontvangen. Moet je toch wel een soort basis hebben van liefde te beoefenen, denk ik. En ik heb daarin weinig voorbeeld gehad thuis. Maar ik heb mijn ouders niet per se gezien dat ze affectie toonden naar elkaar. Of dat ging op een hele andere manier. Ik weet niet of het door de cultuur komt of door mijn ouders zelf. Maar dat zat hem in hele andere dingen. In dingen doen voor elkaar. Dat mijn moeder een hele uitgebreide rijsttafel kookte als ik dan jarig was. En ik wilde zoals mijn vriendinnetjes dan cadeautjes en een knuffel. En ik hou van je. En ik heb heel lang gedacht dat mijn moeder ook niet van me hield toen ik klein was. Want anders had ze wel... een knuffel gegeven, heel veel cadeautjes en gezegd... ik hou van je en ik ben trots op je, zoals in Amerikaanse films. En pas veel later leerde ik, maar juist met zo weinig middelen wat we hadden... moesten echt op de centjes letten, dat ze dan zo'n hele grote vis kocht... en dat we daar dan met z'n allen van konden eten. Dat was dat was een weekbudget wat voor mijn verjaardag dan opging. Daar zat haar liefde in. En ik heb haar dat zo verweten in mijzelf... dat zij niet van mij hield en dat niet goed kon tonen. Maar het zat hem in heel iets anders. En ik merk ook in mijn liefdesrelaties dat ik dat zo... Had je ook een heel romantisch beeld, een Amerikaanse films beeld van liefdesrelaties? Hoe die moesten zijn? Ja, ik droomde wel van op zondag met croissantjes en aardbeidjes met suiker. En dat je de deuren openslaat en met de zon in je gezicht. En dan, ik weet niet of het had, maar wel een heel romantisch idee van liefde. Dat je zo ver gaat voor elkaar en met elkaar. Dat af en toe de wereld dan ook even helemaal kan verdwijnen. Ik vind ook, soort pragmatisme in de liefde vind ik dan ook heel moeilijk. Ik vind het ook heel fijn om in de liefde helemaal te verdwijnen met elkaar. Ja, maar het leven komt altijd weer binnenzeilen. Ja, ja. Ook op zondag na de croissantjes. Ja, je moet soms toch samen een soort belastingformulier of zo invullen. En vind je die dingen dan ingewikkeld? Of maken die de liefde aan het wankelen? Nee, niet bijvoorbeeld een belastingformulier invullen. Maar ik denk wel de moeilijke momenten. Ik denk dat als het goed gaat, kan iedereen heel goed liefde beoefenen. Dan kan iedereen dat, denk ik. Maar juist de momenten waarop je misschien door privé situaties thuis of familie of als werk even niet gaat, dat je dan geconfronteerd wordt met jezelf. Dan is het de vraag, hoeveel vraag je van de ander? Vraag je van de ander dat hij al je problemen gaat oplossen? Als jij verdrietig bent, waar we het net over hadden, moet de ander dat verdriet helemaal van jou wegnemen? Of moet je ook daarin de verantwoordelijkheid nemen? Nee, dit is echt iets wat ik zelf moet doen. En mijn geliefde kan me tot een bepaalde mate mij troost bieden. Of geruststelling geven. Een arm om je heen. Arm om me heen. Maar dat je dan ook moet erkennen van dat andere stukje moet je toch echt wel zelf doen. En dat is soms lastig in de liefde. Dat je soms toch zo graag wilt dat de ander dan helemaal even overneemt van je. Want je houdt toch van mij? Want je houdt toch van mij? Ja. Ja, zo is die over Roos schrijf je: mijn geliefde die ik op een dag zomaar vond, als een lang verloren sieraad in de lade, dat ik vervolgens zo hard vastklemde tot mijn knokkels wit zagen. Mm. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je eindelijk iets tegenkomt wat bij je lijkt te passen, dat je inderdaad ook net even te stevig vasthoudt. Ja, ik denk dat vooral Rose uit het boek, dat zij zo haar geliefde, dat zij dat met waar ze vandaan komt, zo niet kon voorstellen dat het voor haar weggelegd was, liefde. En het moment dat er zo'n adem haar leven binnen kwam wandelen, dat zij dat dan zo vasthield als bijna als een ticket naar een ander leven, denk ik. Want hij gaf het toch wel echt een glimp naar een ander leven waarin het allemaal goed zou komen. Ja. Ja, ook dat moet je natuurlijk zelf doen. Je kan samen wel heel ver komen, denk ik. Dat je ook samen een dromen kan vormgeven en waar kan maken en ergens naartoe kan gaan. Maar ik denk dat vastklampen en vastgrijpen, ik denk dat geen enkele vorm van vastgrijpen in de liefde nuttig is. Zijn jouw ouders eraan gewend inmiddels dat je geen econometrist bent? Nou, het heeft wel heel lang geduurd. Ik als actrice weet ik niet zo goed. Dat is denk ik ook wat abstracter voor hen. En ze hebben ook een hele andere associatie, denk ik, met acteurs dan op het moment dat mijn eerste boek uitkwam. Dat is toch al zes jaar geleden. Dat was denk ik wel voor het eerst dat ik in ieder geval voelde, want ze hebben het nooit uitgesproken, maar dat ik echt voelde dat ze trots waren. Alsof ze bijna, maar dat heb ik voor ze ingevuld, van een boek uitgeven is dan ook niet zomaar iets. En het is toch wel iets hoogstaands literatuur. Anders dan actrice zijn. En ik denk dat met schrijven, dat het wel iets gedaan heeft. Jouw vader is een grenzeloze dromer. Ja. Zo noem je hem. Ja, want zijn lumpia-kraam werd de mooiste lumpia-kraam van Nederland. Ja, ik vind het zo krankzinnig als ik erover nadenk. Mijn vader kan dan... Ik denk dat mijn dromen verrijk en groot zijn. Maar mijn vader komt soms met een idee. En dat je echt denkt van, hè, maar hoe kom je... Toen was hij nog maar net een paar jaar in Nederland. En ze hadden die kraam, die heeft hij zelf in de tuin in elkaar gezet. Die stond in Groningen. En op een avond hoorde ik hem tegen mijn moeder mijn moeder praten. En dat hij zei, ja, ik heb een idee. En ik wil de mooiste lumpia-kraam hebben van heel Nederland. En hij had ook al uit de Gouden Gids of een telefoonboek een random architect opgezocht en gebeld. En die zou een ontwerp maken. En dat ontwerp was zo duur. Ja, dat lumpia verkopen, nou, daar hielden we ons net mee staande. Maar ze moesten jarenlang lumpia's verkopen. Alleen het ontwerp er al uit te krijgen en de kosten. En dat mijn moeder zei, je bent gek. Want er zit ook gewoon geen economisch plan zitten achter. Het is een droom. Dat hij de mooiste... Maar ik denk, en nu ik erop terugkijk... dat het wel een hele ontroerende poging was. Ik denk zo'n kraam die elk moment door de gemeente weggesleept kon worden. Die stond op van die wielen die achter zo'n auto aankon. En dat hij toch voelde van, ik moet iets doen wat mijn verblijf hier verankert. Dat ik geen gast meer ben, maar dat ik hier echt hoor. En dat we iets teweeg hebben gebracht waarmee we onderdeel van de stad zijn. En die kraam die stond ook op de Ebbingenbrug. Over zo'n gracht met allemaal boten erachter. En het stak heel fel tegenaf, dat knalgele kraam. En het moment dat die Johannes Moerlijn, heet die architect... die heeft een supermooie kiosk ontworpen... in een soort melkglas in de vorm van een boot. En hij zei dat hij de achtergrond van mijn ouders interageerde... met dat ze op een boot zijn gevlucht... met de achtergrond van al die Groningse schepen. Dat ze daarmee... En die wielen waren ook weg. Dus het klinkt ook heel mooi. Ja, het heeft ook allerlei nominaties gehad. Volgens mij is het ook tot het derde mooiste gebouw uitgeroepen van iets. Wat eigenlijk niet precies weet van welke prijs. Maar een architectuurprijs. Een architectuurprijs. En dat is het bizarre aan mijn vader. Hij heeft een droom die van tevoren krankzinnig klinkt. Dat je denkt, ja, wie doet dat nou? En ik denk dat hij bijna al die dromen die hij verzint, dat het ook nog uitkomt ook. Dus dat is het wonderlijke aan mijn vader. En heb jij dat ook, dat je iets na wil laten hier? Of hoeft dat al niet meer voor jou? Mag jij hier al gewoon zijn? Nou, ik wou dat ik dat zo kon voelen. En ik vind het ook gek dat ik dat dus niet voel. Want ik ben hier wel geboren. Ik ben in Groningen geboren. En ik heb tot ik naar de toneelschool ging... echt een Gronings en Vietnamese accent gehad... die ik kaart heb afgeleerd. En... Een Gronings-Vietnamese accent tegelijkertijd. Ja, tegelijkertijd. Dus een beetje Aziatisch en een beetje Gronings. En ik zat op de toneelschool en dan had je spraaklessen. En dan moest je zo'n tekst doen, een monoloog. En dan deed ik dat en zei de docent... Ja, ik keek de rest van de klas aan. Ze praat wel, maar ik versta er niks van. Verstaan jullie er wat van? En zei de rest van de klas, nee, we verstaan het ook niet. Nou, volgens mij was het zo erg niet, hoor. Maar hij deed dat volgens mij om het duidelijk te maken. Hoe... Maar was het grappig of was dat verdrietig? Ja, ik lach erom, maar ik vond het wel heel erg. Ja, dat je dan zo voor een groep staat... en dat je zo erg je best doet om mee te draaien... om zo je dromen waar te maken... En dat je zo hoopt dat niemand het aan je afziet... dat je ergens anders vandaan komt. En dat de docent je keihard uitpikt en zegt... ja, zij praat wel. Dat de zin was, zij praat wel, maar ik versta er niks van. En ik was niet te verstaan. Je hoorde alleen dat ik ergens anders vandaan kwam. Dat is een beetje pesten. Ja, ik denk dat... Zo zou je het kunnen zien... Ik denk dat ik een beetje de stijl was van de docent. Maar ik heb daarna wel heel hard mijn accent weggepoetst. En soms, als ik aangeschoten ben, dan komt het wel weer even terug. Maar soms heb ik wel gedacht van, heb ik daarmee ook niet een deel van mijn identiteit ook weggepoetst? En ik snap als je op het toneel staat dat je... AN moet spreken. Ja, het moet niet afleiden. Het moet niet afleiden, dat is de gedachte en dat is ook goed. Maar wat het verder met jou als mens doet, dat realiseer ik me helemaal niet. Dat best wel veel met mij gedaan heeft. En dat is het gevoel dat je hier niet gewoon maar mag zijn? Dat je... Of dat je het moet bevechten? Dat ik het moet bevechten. Dat het niet vanzelf is. Dat als het erop aankomt, als je getypecast wordt... denk je, oh, natuurlijk, ze zien het aan me af. En als je dus even aangeschoten bent dat een accent weer teruggeraakt... dan denk je, oh ja, als het op aankomt... is het toch echt wel dat ik niet van mezelf goed Nederlands spreek. En dat is ook wat Rose in het boek dan zegt. Hè? Hoe hard ik ook werk, dat het frituurvet altijd aan haar af te zien is. Voel je dat ook zo? Ja, ik weet dus niet of het ergens op gestoeld is. En daarom vind ik het zo heftig dat ik het dus wel zo voel. Dat op de vraag dat je zei van, bevecht je anders dan mijn vader, moet je dat nog bevechten? Ik denk nog steeds met dit boek dat ik voel, dat ik hoop dat ik een stapje, ergens weer een stapje dichterbij ben of zo. En ik weet nog dat met dit boek kreeg ik het terug van de corrector. En er stond, en dan krijg je een heel bloederig document terug met allemaal aantekeningen. En dat is al pittig in een oververmoeide fase vlak voordat het naar het drukken gaat. En het is ook gewoon heel kwetsbaar. Het is heel kwetsbaar. Je legt het in handen van iemand die je nog nooit hebt ontmoet. En je legt iets van jezelf erin. Van jezelf erin. En er stond in alle opmerkingen, er stonden wel honderden opmerkingen, maar er stond één zo'n heel klein zinnetje met een onderstreept zin. Dit is geen Nederlands. Maar dat is gewoon een algemene zin, want een zin kan gewoon geen Nederlands zijn. Maar ik weet nog dat het was 's nachts, het was 2 uur 's nachts. Ik had die avond gespeeld in het theater en ik schreef na het spelen toen ik thuis kwam. En ik las die zin, dit is geen Nederlands, met zo'n streep er doorheen. En ik weet nog dat ik daar heel geëmotioneerd door raakte. En ik weet ook dat het totaal nergens op sloeg, maar daarmee kwam zo mijn jeugd kwam boven of zo. Ik dacht, oh, dit is geen Nederlands. Straks gaan de mensen eraan afzien dat ik tweetalig ben opgevoed of zo. Dat was zo'n gedachte die ik had. Maar even later kwam die oermoeder en die zei, joh, dit is gewoon een correctie. En toen las ik het ook en het was ook een kromme zin. Dus dat was ook echt geen Nederlands. Maar toch dat even zo'n trigger was voor mij. Ja, verdrietig vind ik dat. Ja? Ja, het overviel me ook echt. En tegelijkertijd weet ik wel dat mijn redacteur, Suzanne Holtze, bij de Bij, voor mijn eerste boek, dat zij wat fragmenten las en dat zij mij zo permanent zoveel steun heeft gegeven. Dat ze zegt, maar juist omdat je tweetalig bent opgevoed, moet je elke zin, daar waar misschien iemand anders die helemaal Nederlands is opgevoed, vanzelfsprekend een zin opschrijft. Maar omdat jij zo niet vertrouwt op je taal, keer jij een zin 3 keer, 4 keer, 5 keer om. En als je een boom omschrijft of de luchtschakering, dan vind jij bijna je eigen taal daarvoor. En dat maakt, dat is ook iets wat jou maakt. En dat is ook authenticiteit. En dat vond ik zo fijn om te horen. Dat is een hele mooie manier van er naar kijken. Ja, ja, daar hou ik me wel aan vast. En het is natuurlijk wel zo, alles waar je niet over na hoeft te denken, is eigenlijk een luxe. Ja. Ja. Ik hoef niet over mijn Nederlands na te denken. En ik zal ook wel eens kromme zinnen maken, maar... Ja. Dan gaat het bij mij, nou ja. Ja. En tegelijkertijd vind ik ook wel dus dat wat je zei van dat bevechten. Maar ik vind ook in mijzelf ergens dat het ook ergens klaar moet zijn. Op een gegeven moment... Ja, in je boek las ik, er is geen schuld. Ga er eens vanuit dat niemand je iets heeft aangedaan. Ja. Dit is het gewoon. Ja, ik denk wel dat ik als mens, als je het hebt over deze onderwerpen, dan vind ik het ook ergens heel lastig om erover te praten. Als je het over stereotyperingen of over racisme of over uitsluiting wel of niet te gast zijn blijven. Dat ik wel altijd mezelf heb voorgenomen, al heel jong af aan al, dat ik daar niet in wilde hangen. Dat ik niet per definitie, als ik voelde dat er iets raars gebeurde, gelijk al vanuit gaan, oh, zie je dan wel, dat komt omdat ik er anders uitzie. Of het komt dat ik in eerste instantie in ieder geval vanuit ga dat het daar niet door komt. Het is wel zo dat het moment dat dingen zich zo herhalen, als het vaker terugkomt, of soms is het gewoon een puur racistische opmerking, dan kan je er soms echt niet omheen. En dan denk je, oh, dat is aangrijpend of heftig. Maar ik ga er in eerste instantie wel altijd vanuit dat mensen geen slechte bedoelingen hebben. Ik denk dat dat een hele mooie levenshouding is. Ja, want anders is het leven sowieso ellende. Het is gewoon veel beter voor jezelf om die instelling te hebben, denk ik. Ja. Dankjewel, Njoen. We zijn er bijna doorheen. Mm-hmm. Ik ga even zeggen dat het boek Definitie van Liefde nu in de winkel ligt. En jij gaat nog even vertellen hoe jouw boekpresentatie er zondag uitziet. Oh, het is zo leuk. Ja, het ligt nu dus in de winkels. Maar aanstaande zondag is het een boekpresentatie bij Boekhandel Atheneum op het Spui in Amsterdam. Tussen 1 en 3. En het bijzondere is dat mijn vader met zijn nieuwe krankzinnige plan hele beroemde broodjeszaak heeft in Groningen. En hij komt met zijn kraam na het Spui toe om broodjes uit te delen. Dus mensen kunnen lekker even langswippen voor een boek en een Vietnamees broodje. En dan zeg ik iedereen die daar is, hartelijk welkom. En iedereen mag komen. Iedereen mag komen. Goed zo. Dankjewel, Njoen. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Abonneren hierop is makkelijk, kost niets en kan in elke podcast-app. Straks is Misha op de zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Naast mij zit dan actrice Aniek Vijver. Met toneelgroep Maastricht is zij momenteel te zien in een bewerking van Tsjechovs De Kersentuin. Nog een mooie nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kerst.